معاف کر تو مولا معاف کر معاف کر تو مولا معاف کر پڑھیے معاف کر تو مولا معاف کر معاف کر تو مولا عدل کریا انصاف کریں بس معاف کریں معاف کریں تو مولا معاف کریں نام فرض نبھاوا پلے گل کو جد سوچا شرما تیری شان چیری میں مٹی آئی تیری سن میرے ساتھ پڑھ لے معاف کرے تو مولا معاف کرے تو مولا معاف کرے تو مولا معاف کرے معاف کرے تو مولا دکھ نل مر جانا دکھ نل مر جانا میں نظر کرے تے ڈبدی ڈبدی تر جانا میں دکھ نل مر جانا میں نظر کرے تے ڈبدی ڈبدی تر جانا میں تر جانا دکھ نل مر جانا میں نظر کرے تے ڈبدی ڈبدی تر جانا میں کی کراں مولا معاف کری چاسایا بول جو مدنا بولی معاف کری چاسایا بول جو مدنا بولی حد دادا تیرا میں کتھوں آنے معاف کری چاسا یا بول جو مدرا بولے تو اے بے حد دادا تیرا میں کتھوں آنے کر دے دعا بلا والا صدقہ شاہ مدینہ جد تیری شان میں بابا جی بلند کہہ دے.